I de østlige egne nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Resten af landet får også lidt eller nogen sol med byer flere steder. Temperaturerne ligger et sted mellem 20 og 23 grader. Østpå stedvis op til 25 grader. Svag til jævn vind, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en kæmpe stor ære at byde velkommen til Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Rasmus Bruun og undertegnet har igennem de sidste 4½ uger prøvet at stable den her antidemokratiske festival på benene, og det ser ud til at lykkes. Vi er på vej derhen, og hvornår skal den så ligge, denne antidemokratiske festival? Jo, den skal ligge den 2. august, det er på lørdag, i overmorgen. Om præcis 48 timer starter antidemokratisk festival på Charlottenborg i Nyhavn. Ja, det var det. Spændende, ja, nok, ikke? Ja, det lakker mod enden, som man siger, og vi har rigtig, rigtig mange bolde i luften lige nu. Ja, jeg er faktisk ved at få stress, Rasmus. Jeg er ved at få stress over alt det, vores praktikant skal nå. Altså, det er helt vildt. Ja, ja, men det er det der med, man ved aldrig, om de helt har styr på det, ikke? Nej. Altså, det er svært, og altså, det kan godt komme til at fylde noget af det der. Jeg lå i går aftes, lagde mig til at sove. Har Sissel huske at sende de pressemeddelelser der? Har hun husket det? Og så gik der jo 10 minutter kvarter, før jeg kunne sove jo. Det er skidehammerende stressende. Ja, jeg vil så til gengæld sige, det er første nat i 4 uger, tror jeg har sovet lidt. Ja, er det på grund af varmen, tænker du, at det er blevet lidt lettere at sove? Det er blevet lidt køligere, ja, men altså så stod jeg også op i morges til en sky, ikke? Jo. Er fandme typisk den danske sommer, ikke? Jo. Det regnede stop, også lidt. Jamen, altså, til fugtige regnvejr og gråvejr. Det er næsten ikke værd at stoppe til. Nej, ved du hvad? Det er sydpå, du. Ja. Man skulle flytte et sted hen, hvor der var noget ordentligt vejr. Thailand måske? Godt vejr. Bare Spanien? Ja, de har så også ikke ret dårlig økonomi. Ja, dårlig mad også. Jeg er ikke til det spanske mad. Det er altså ikke. Det der paella der. Sådan noget klisterris der, ikke? Med sådan nogle tvivlsomme skalddyr. Det er, det er ikke dig. Nej, det er det ikke, men det er rart med varme. Som sagt, så har vi jo 1 milliard ting, ja, vi skal nå. Jeg kan bare lige starte med at sige, hvad der kommer til at ske i dag. Gør det. Vi får gæster i studiet. Vi får besøg af Frans Frydendal. Hvis du synes, det navn lyder bekendt, så er det fordi, at vi har haft ham på besøg før. Han er sociokrat, og sociokrat, det er jo helt kort fortalt, det er et demokrati, som faktisk er mere demokratisk, end demokratiet er. I et sociokrati, der beslutter man sådan i fællesskab. Alting. Altså, så man skal kende hinanden. Ja, det skal man. Vi har snakket om det i et tidligere program, men det blev meget i det sådan i det nære. Ja. Og jeg vil sige, vi tog en beslutning om, hvor festivalen skulle ligge hen på sociokratisk vis med hjælp fra Frans Frydendal. Og det virkede. Ja, det er overraskende godt. Det altså, jeg blev skræmt over, hvor hurtigt det var, man kunne være i stand til at tage en beslutning. Det tog et kvarter. Noget, som vi har siddet og diskuteret i flere dage. Hvor skal festivalen ligge? Det afgjorde på et kvarter ved hjælp af en sociokratisk beslutning. Og der havnede vi jo altså på Charlottenborg. Ja. Ja, vi havnede på København, men det blev så nærmere indkogt til Charlottenborg i Nyhavn. Og det er jo alle sammen fryd og gammel, men det er svært at se, hvordan det måske kan komme helt op på det nationale plan, at man ligesom skal tage den slags beslutninger. Det nåede vi ikke helt ind til benet i sidste udsendelse, da Frans var, fordi vi brugte så lang tid på at lære at forstå selve konceptet bag ved sociokrati. Og vi fik heller ikke rigtig stillet nogen kritiske spørgsmål. Det har vi altså glemt nogle gange nu. Ja, og vi har lige fået en reminder på mailen efter i går. Der fik vi lavet et interview med Per Schmidl. Schmidl. Og der var vi ikke et eneste kritisk spørgsmål herfra. Vi lyttede mere. Ja. Og jeg synes personligt, det var det bedste interview, vi overhovedet har lavet. Vi fik en mail med emnefeltet mikrofonholderi. Ja. Han synes, det var interessant nok, skriveren af denne mail, men ja, han var lidt træt af, at der ikke blev stillet nogle kritiske spørgsmål. Ja, så det... Og der kan vi jo kun sige, at det var fordi Rune, vores personal assistant, ikke var der den dag. Det er ham, der laver alle vores kritiske spørgsmål. Ja. Så det var ikke vores skyld. Så det var jo, det var jo som det var. Men jeg har i hvert fald skrevet en pardon herfra til lytteren og sagt, at der kommer flere kritiske spørgsmål, og det skal vi lige bestræbe os lidt på. Allerførst armbånd, Rasmus. Ja. Vi har stadigvæk ligger inde med en del festivalarmbånd, som mangler at blive sendt ud. Der er cirka 950 tilbage, 940 tilbage, ud af 1000. Så det har jo ikke været et overvældende salg. Det er sådan, at lige nu, der glider festivalens økonomi lidt sammen med vores egen økonomi, på den måde forstået, at vi er i underskud. Ja. Og de eneste, der ligesom kan dække det underskud, det er os. Så vi er selv dybt nede i foret på vores egen portemolie lige for tiden. Ja. Og vi vil gerne have den lidt ud derfra. Altså. Ja, og det kan du gøre ved at købe et festivalarmbånd til Antidemokratisk Festival. Det er ikke adgangsgivende, og det er ikke et adgangskrav at komme til festivalen, at man har et armbånd, men man kan være med til at støtte det gode formål. Og det kan man gøre ved at gå ind på radio247.dk og følge armbåndslinket derfra. Det koster en 50'er. Og man kan jo også komme ind på Charlottenborg, når nu man er på hvad hedder det, Antidemokratisk Festival. Så ligger der jo altså Charlottenborg Kunstmuseum lige opad, hvor man lige kan glide ind og ud. Mm. Og hvis du har købt det her fantastiske festivalarmbånd, jamen så er der altså to billetter for ens pris ind til selve kunstudstillingen. Ja, med lige i øjeblikket Camille Henrot er en kvindelig fransk New York-baseret kunstner. Meget spændende. Jeg sagde, at det ikke var et adgangskrav at have et armbånd, men det er gratis at komme på festivalen. Det er det. Altså, det er ikke, fordi der er noget andet. Det er ikke, fordi man skal lave en tøjkæde. Og vi har i dag, der har vi fået sendt endnu en pressemeddelelse ud. Vi har sendt en del pressemeddelelser afsted, men det er som om, der ikke rigtig er sket noget. Men jeg har skrevet en ny pressemeddelelse, som jeg synes, den er den batter. Jeg prøver at spille lidt på, at vi får en masse kontroversielle talere på besøg, blandt andet Anjem Chaudhary, ham her, den islamistiske prædikant. Ja, han kunne godt være trækplaster. Ja, så det har jeg slået lidt op på her. Ja. Skal jeg lige læse højt, bare lige så alle er med på, hvad det er? Overskriften er: masser af kontroversielle talere på Antidemokratisk Festival. Der slår du dig ned på det der. Jeg er godt klar over, at det er en lidt lang overskrift. Men jeg synes alligevel ikke, vi skal tale til laveste fællesnævner. Nej, nej. Man skal, altså... Godt at lige tale lidt op. Så skriver jeg her. Der er umiddelbart lagt op til balladen, når kontroversielle personligheder, som den islamistiske prædikant Anjem Chaudhary, tørner sammen med katolikker, monarkister, libertære socialister, anarkister og frihedsaktivister på Antidemokratisk Festival i København. Det lyder lidt som sådan en booberspeak. Ja. Kan du høre det selv? Det er med vilje, jeg gør det. Der er umiddelbart lagt op til ballade. Er det ikke sådan, man lyder, når man hører sådan et indslag fra radioavisen? Nej, det lyder ikke som buber. Det lyder meget som buber. Jeg fortsætter så prøver jeg at se, om det her lyder som buber. På lørdag den 2. august løber Danmarks mest konstruktive festival, nemlig af stablen, i kunsthallen til Charlottenborgs hyggelige gårdhave i Nyhavn. Arrangørerne er hvad? Er buber hernede? Er det nu, du ikke buber mere, for buber havde aldrig lavet en fejl. Arrangørerne af Antidemokratisk Festival, Frederik Silius og Rasmus Bruun, ryster dog ikke på hånden over at skulle holde styr på den sprængfarlige bombe. Nej. Og så er der et citat her for dig. Alle vores talere er civiliserede mennesker, der har gået sammen i fælles front for at diskutere den kæmpe krise, demokratiet i øjeblikket befinder sig i, siger Frederik Silius roligt. Det er for at vise, at du er sådan en... Altså, du står helt fast i den her... Landsfaderlig. Ja. Altså, jeg har jo aldrig sagt det der. Nej, men det er heller ikke nødvendigt, når man laver en pressemeddelelse. Så skriver man bare det, som man går ud fra, at folk vil have sagt. Det er som man gør. Hvad har du selv sagt? Hvad har du citeret dig selv? Det kommer så her. Der var meget klogere, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Men nu læser jeg højt. Det er da klart, at vi rystede en smule på hånden, da Anjem Chaudhary bad os om at lukke for ølserveringen. Nu er det lidt buber tilbage igen. Ja, okay, sorry. Hvis han skulle deltage i festivalen. Men jeg synes nu, at vi landede på et udmærket kompromis, udtaler Rasmus Bruun, der hentyder til, at der under imamens tale vil blive lukket for udskænkning af alkohol et kvarters tid. Og det har jeg skrevet det her for at lige at få alle de her DF'er, der sådan lidt op i det røde felt. Ikke? Ja. Altså, det kan godt være, der sidder nogen derude og tænker, vi skal fandme ikke lukke ned for alkoholsalvet, fordi der kommer en islamist. Så det er derfor, jeg har skrevet det, ikke? Ja, det er meget smart. Antidemokratisk Festival er kulminationen på et 5 uger langt radioprogram på Radio 24/7, som nu munder ud i en festival for hele familien, med demokratikritiske talere, DJ's, underholdning til børnene og liveoptrædener fra rapperen Skyg og multikunstneren EE. Mm. Og det vender vi tilbage til det her. Undersøgelser viser, at danskerne i højere og højere grad har mistet troen på demokratiet. Derfor er der brug for et hyggeligt forum, hvor alternativer til demokratiet kan spilles på banen af alle, der har lyst til at være konstruktive og få udvidet deres horisont. Mm. Det handler kort sagt om at tage ansvar og få rusket op i de søvndrukne og dogmatiske forhold til det såkaldte folkestyre. Ja, flot. Og så her, der inviterer sig folk indenfor. Mm. Festivalen er altså ikke kun for modstandere af demokratiet, men for alle, der er interesseret i at kvalificere deres holdning til, hvordan vi organiserer vores samfund, og selvfølgelig også for mennesker, der bare er interesseret i at bruge dagen i godt selskab med en masse yderst interessante mennesker. På festivalen vil der være gratis, parentes, virkelig god rosé, fordi det ved vi, den var virkelig god, vi smagte den her. Og fadøl, så længe lager haves. Og så er der selvfølgelig mulighed for at købe lette sommerretter og yderligere drikkevarer til hippiepriser. Der er skrevet hippiepriser, ikke? Ej, det er meget sjovt. Ja. Tag familien, der er åbne sind med, og kontakt også, hvis der er noget, ikke? Og så er der skrevet NB, alkoholskil, udskænkning og bare bryster under imamens tale fra klokken 15.10 til 15.25. Det er der ikke noget af. Nej. Hvem havde du forestillet dig at skulle have bare bryster? Det er meget normalt, hvis man er til festival, så sidder der en pige op på en eller anden skulder, og så viser hun tit bare bryster. Det har jeg set på Roskilde Festival. Det er meget normalt. Det tror jeg altså ikke kommer til at ske til vores. Ah, nu synes jeg ikke, du skal lukke ned. Det kan da godt være, at der er nogle talere, der kan fyre op under fruentimmerne, så de hopper op på skuldrene og viser deres bryster. Ja, der har jeg bare skrevet, lad være med at gøre det under Andjem Tudardis tale. Det tror jeg også, han opbilder så meget til. Vagtdivisionen har lovet, og det er et firma, de har lovet at sende en vagt ud og hjælpe os med at holde vagt. Ja, det er ikke fordi, vi tror, der bliver noget overhovedet. Nej. Altså, men det er meget godt lige at have en vagt for en sikkerheds skyld, bare lige til at, så man viser, hey, vi har styr på arrangementet her. Mm. Ikke? Hvis der er lige nogen, der giver sig til at tisse op af et vindue eller et eller andet, så, kan man, ja, så er vagten der. Det er meget godt, at der er en i uniform, ikke? Det, altså, folk har meget respekt for autoriteter. Mm. Så det er en rigtig, rigtig god idé. Ja, apropos festivalprogrammet. Ja. Skal vi ikke lige gå igennem det, fordi vi har siddet og lagt det? Jo, lad os gøre det. Det er blevet et rigtig flot lineup, synes jeg. Lad os starte. Vi starter jo klokken 14.05. Ja. Der byder vi velkommen. Og der, hvad det hedder, der fortæller vi lidt praktiske informationer, Rasmus. Ja. Det kommer til at tage cirka 20 minutter. Ja. Samtidig... Er der plads til at lige holde en lille starttale der? Hvad mener du? Ja, jeg kunne godt lige fyre op under løgene ved at sige et eller andet. Kammerater. Nej. Det er ikke din plads. Din plads er at være konferencier. Jo, men tror du ikke, folk lige forventer, at jeg lige i det mindste lige siger et par ord om demokratiet? Nej. Jeg tror, de forventer, at alle andre siger noget om det. Jamen, bare lige til at skyde den i gang. Jeg tror ikke, du skal gøre det, Rasmus. Jeg tror, du kommer til at ødelægge det lidt. Det er jo ikke dig, der er det. Folk er kommet for at se dig. Folk er kommet for at se alle vores gode talere. Ej, der er nok en del, der er kommet også for at lige se girafferne. Ja, det tvivler jeg virkelig den, på. Den tager vi lige, den der. Det er jo ikke P3, det her. Nej. Altså, det er det ikke. Nej, det er godt klart, det er ret fint. Ja. Så spiller vi som en form for sådan en nationalmelodi kl. 14.25 den officielle festivalsang Hustlers Blues fra Mojo Mokka. Ja. Og så går det i gang. Så starter kl. 14.30 digteren Claus Ankersen. Digteren og ekvilibristen. Han starter op med sin brandtale, som han også, leveret her. Ja, måske der kommer noget ekstra på, måske er der... Nå, det kan godt være, at der er noget nyt. Ja, det er i hvert fald den, der er udgangspunktet for hans brandtale. Det var der mange, der godt kunne lide herinde. Ja. Også af lytterne. Det er jo skønt. Så 10 minutter efter det, kl. 14.40, så for lige at starte det hele i gang, så kommer Lasse Birk Olesen. Han er sådan en... Han er erhvervsmand og teknologiekspert. Mm. Og han, det var ham, der var inde og tale om, hvordan der ikke er sket nogen politisk innovation de sidste 300 år. Og det der med, at man kunne bygge nogle minisamfund ude på haven og sådan noget. Det tænker jeg, det er meget sjovt lige og for mulighederne for, hvordan man kan eksperimentere med, med mange af de her idéer her, ja, i virkeligheden. Ja. Derefter så runder vi lige af, fordi klokken er ved at blive 3. Vi sender jo i radioen, og klokken 3, der er der nyheder. Så der skal vi væk, og så kommer nyhederne. Og så skal vi tilbage igen klokken 15.05, og så byder vi velkommen til lytterne igen, og præsenterer, hvad der er, der foregår, og den næste taler, og så bliver det alvorligt nu. Mm. Fordi så kommer den engelske imam kl. 15.10, Anjan Chaudhary, og fortæller om, hvordan vi bør erstatte demokratiet, ja, med kalifat. Og der lukker vi fuldstændig ned for alkoholsalget der. Fuldstændig. Der bliver lukket der for det, ja. Så lige efter nyhederne, der kan man altså ikke lige få nogen øl, eller købe nogen øl, eller drikke noget rosé. Og hvis man har købt en øl lige før, så må man gerne drikke den. Ja, men gør det lidt diskret. Ja. Bare lige. Der er ingen grund til at gøre lige op i ansigtet på ham. Nej. Klokken 15.25, så kommer Iben Tranholm, katolikken. Mm. Hun mener, at demokratiet undertrykker religiøse grupper. Og det vil hun tale lidt om. Klokken 15.40, der kommer Lars Krav Andersen. Han er bedre kendt som Licens Lars, CPR Lars eller Hash Lars. Han er erklæret antidemokrat og frihedsaktivist. Mm. Og han slår en lyd for, at det undertrykkende demokrati bør erstattes med et markedsanarki. At det er også det, der hedder anarkokapitalisme. Ja. Er klokken allerede blevet 4:05. Og klokken 4:05, der skal vi takke af fra radioen. Ja, men festen fortsætter. Ja, ja, festen fortsætter, ja, bevares. Det er det, vi siger, nu stopper vi her, men vi kommer tilbage, men kom herned nu i virkeligheden, ikke? Ja. Hvis du sidder og lytter til radioen. Så klokken 16, så hører vi lige nationalmelodien igen, Hoslands Blues, Mojo Mokka. 16:05, så kommer vi over på venstrefløjen. For her, der kommer det unge politiske stortalent, Janus Rønbak. Han er libertær socialist, og han kommer ind og fortæller om, hvordan vi, bare afvikler det repræsentative demokrati til fordel for socialistisk anarkisme. Det er jo meget interessant, ikke? Mm. Og så sker der noget lidt... og så kommer vores gæst i dag kommer nu, klokken 4:20. Og det er jo det her med sociokrati og at være problemknuser, knuse problemer. Og der har vi tænkt, at vi vil lave et lille sådan underholdningssegment med, der kunne være nogen blandt publikum til festivalen, som havde et dilemma, ja, og så kunne, eller skulle tage en beslutning. Så kunne de komme op på scenen sammen med os, og så ville vi tage en sociokratisk, så ville vi løse det problem sociokratisk. Og det segment har vi valgt at kalde Frans og frustrationerne. Ja, det er ligesom masser af monopolet. Ja, ja, ja, ja, ja. Det er sådan lidt sjovt, ikke? Vi skal lige have talt med ham om det, når han kommer ind i øvrigt. Ja, den skal lige vendes med ham. Den skal lige klæres. Ja. Så i dag nede i receptionen, så ringer receptionen op. Vi sidder her i radioen og siger, at der står en mand hernede. Ja. Han vil gerne tale med jer. Ja. Hvad er nu det? Vi kan ikke finde ud af... Han er en bombermand. Vi kan ikke finde ud af, hvad han er for en. Han er lidt speciel. Lidt speciel. Men det, der er noget sammenhæng i det, han siger. Ja. Så går vi ned ad trappen, så er det Emil... Bier, der står dernede. Ja. Systemkritikeren. Ja. Nogen måske vil kende ham som mælkehaderen. Ja. Han har været meget efter mælk. Ja. Man får knogleskørhed, simpelthen. Han siger, at det gør man. Ja. Men han er også systemkritiker, og han spurgte, må jeg ikke godt tale på jeres festival, fordi at jeg føler sådan set, at det hele det er løgn og latin, og demokratiet er en kæmpe stor løgn. Mm. Så trykker vi ham i hånden og siger, værsgo. Vi har ikke nogen kritiske spørgsmål. Så kommer klokken 17, der kommer den legendariske DJ, Grandmaster Stars, og tager mixerpulten. Og han spiller et set på cirka en halv time der, og det er funk, det er R&B, det er blød hiphop. Groovy. Så efter det, fedt, så kommer homokraten Kenneth Ibsen, og han taler om en verdensregering styret af næstekærlige ledere. Han mener, vi er 300 år fra at nå det her mål her, men vi bevæger os i den rigtige retning. Og så giver han nogle råd til, hvordan vi kan fremskynde processen. Mm. Så klokken 17:40, så kommer Per Schmidl, som vi havde bragt et interview med i går. Ja. Han kommer og holder en tale klokken 5:05, så kommer Grandmaster Stas tilbage, DJ, og spiller sit sidste set, så det bliver sådan lidt mere lounge-præget her. Ja. Men det er altså kun begyndelsen på en hel masse musik her om aftenen. Mm. Klokken 7, så... Kommer Tobias Wienberg fra Death Valley Sleepers, mm-hmm, et undergrunds rockband. Han DJ'er også, og han spiller... det er faktisk sådan... rockhistorien inden for et DJ-sæt, som man bevæger sig op igennem. Nå? Det lyder spændende. Ja. Det har jeg slet ikke hørt noget om. Efter ham så kommer rapperen Styk. Ham spillede vi også et nummer med i går. Ja. Skyg, undskyld. Skyg. Og han har blandt andet lavet den der Selv Betale. Ja. Det var meget fedt nummer. Det handler om, hvis man fik en bøde, så skulle man bare sige, den kan du sgu selv betale. Det er sådan noget samfundskritisk Nørrebro-rap. Ja. Og bagefter så kommer multikunstneren EE. Han har blandt andet været med i Torpedor, og han kommer og fyrer nogle finurlige rim af til nogle sweet beats. Yes. Det glæder jeg mig meget til. Og så kommer der endnu en DJ. Det er forsangeren fra endnu et undergrundsrockband, psykedelisk rockband, som hedder Four Guys from the Future. Forsangeren derfra, han hedder Bjarke Porsmose, og han har også et fantastisk DJ-sæt, som er verdensmusik, rock, psykedelisk inspireret. Hold da op. Ja, ja. Det lyder voldsomt. Det bliver skide godt. Og så klokken 00:00, der siger vi godnat og farvel. Ja. Skal ikke blive nat. Og der synes jeg, du skal slutte med, hvad det hedder, med Anders Foghs ord. Gå ud og fyr den løs, men husk, i morgen er der atter en arbejdsdag. Ja. Det er også fordi, det skal heller ikke være for sjovt. Det skal ikke være sjovt. Ja. Det er altså programmet for Antidemokratisk Festival her på lørdag den 2. august nede i Nyhavn, Charlottenborg. Det er gratis, simpelthen. Og du er velkommen. Ja. Hej John, det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele rende mig. Ja, det bliver skønt det her. Der er snart ferie for os, og så kan det hele rende os, ligesom inde på kommunen. Nu har vi vores praktikant, Rune, igennem på telefonen, fordi det er sådan, at vi har sendt ham ud i sommerlandet, som man siger. Mm. Han er ude og møde danskerne i øjenhøjde, ja. Som politikerne siger, når de er ude og dele valgmateriale ud af den slags. Rune, han befinder sig et sted ude i København, fordi han er ude at sætte plakater op rundt omkring fra vores festival. Og uddele flyers. Og tale med folket. Ja. Og Rune, hvordan går det derude i sommerlandet? Det går super godt, om enden der er lige lovligt varmt. Ja, det er meget varmt. Det må ikke blive meget varmere nu. Altså, solen er begyndt at få magt igen i dag nu. Ja. Den er begyndt at fordrive nogle af skyerne. Den grad. Hvor er du henne lige nu? Jamen, jeg sidder på den famøse trappe foran Christiansborg. Og tænkte jo, at jeg gerne ville ind og dele nogle flyers ud til politikerne. Mm. Men det lader til, at de er gået på sommerferie. Men Rune, hvorfor? Jeg har fået lov, jeg er blevet henvist af vagterne til at dele dem ned til en eller anden indleveringscentral. Rune, og så vil de give dem videre Rune, til politikerne. Rune. Vi gider ikke at have de politikere med. Vi gider ikke at have politikerne med. Nej. Jeg tror ikke, at det ville være rimeligt, at de kunne se deres modstandere direkte nej, i øjnene. De må høre det i radioen. Vi gider ikke at have dem på besøg. Nej. De er simpelthen ikke løsningsorienteret nok. Du skal gå væk derfra. Du skal gå væk fra Christiansborg. Du skal finde de rigtige mennesker. Hvor er de rigtige mennesker henne? Ved folket fra pokker da. Jamen dem har jeg da også været ude på at tale med. Nå. Så absolut. Og hvad siger de så? Jeg er lige ankommet. Men jeg vil lige dele en lille oplevelse med jer, som jeg sad her. På trods af, at Christiansborg er mere eller mindre tomt lige nu, så er det jo et symbol, som vækker meget stærke følelser hos folk. Og lige før cyklede der en bilist, en mandlig cyklist forbi, som simpelthen råbte af Christiansborg, så han var ved at vente af cyklen. Løgnernes Højborg og sådan nogle ting. Gøjlernes Højborg? Løgnernes. Så ja, han var bestemt ikke glad for Christiansborg. Han har lyst til at spytte på bygningen. Var det Ole Bier? Jeg kunne desværre ikke nå at fange ham og give ham en invitation til festivalen. Hvordan tager folk imod? Altså, har du snakket med nogen face-to-face? Det har jeg. Hvad siger folk? De siger, at de kommer selvfølgelig. Jamen, jeg talte... Det første par, jeg mødte, var et ungt par, der sad ved Gammeltorv og nød solen og en øl. Og de ville også gerne komme og nyde en øl eller et glas rosévin på lørdag. Så de synes, det lød meget spændende. Har du fået sat nogle plakater på busserne? Jeg har ikke fået sat plakater på busserne. Der er indtil videre, der kun været tid til at sætte plakater op på S-togstationer. Okay. Hvad med at sætte en på Christiansborg? Det synes jeg faktisk er en glimrende idé, og det var egentlig også derfor, jeg bevægede mig hernedad. Ja. Nå, det lyder da som om, du ville invitere politikerne med til vores fest. Ja, ikke kun. Jeg synes, at der var rigtig mange gode idéer ved at komme her. Ja. Også for ligesom at tale med de folk, der står, og måske føler lidt ærefrygt ved at stå over for Christiansborg, og så sige, men prøv at vi har et skudt federe alternativ på lørdag. Ja, ja. Hvad med lige på enden af den der rytterstatue, altså hesten? Kan du sætte plakaten på der? Altså, må man godt det? Tænker du foran eller bagpå? Bagpå, på enden. På, Nej, ikke på hesten. Jo. Det var meget sjovt. Ja. Jamen, så gør du bare det. Det kan vi da godt. Det skal du så gøre, Rune. Ja. Og Rune, hvordan går det med at... ja, du må jo ikke lave gadesalg, men du fortæller vel folk, at de kan klikke ind på radio247.dk og klikke ind og købe et armbånd, ikke? Jo, det gør jeg, men det der er lidt af problemet, fordi folk er ikke helt trosset med vores flyers, fordi der blandt andet ikke står, at man skal gå ind på radio247.dk. Har vi ikke skrevet det? Ja, det står der ikke rigtigt på den. Og det må du lige fortælle dem, folk er lidt, folk er i tvivl om, om det er et seriøst budskab. De sætter så meget pris på, hvis jeg står og fortæller dem, men det bliver tit en snak på et kvarters tid, og så skal jeg godt nok snakke meget, hvis jeg skal dele alle. Det må du gerne. Du skal bare snakke. Hvorfor fanden har vi ikke skrevet det med armbåndene på? Men det er da ligegyldigt med armbåndene, at de skal bare komme til festivalen. Så kan de købe et armbånd der. Ja, det er meget rart at få nogle penge i kassen, Frederik. Vi suger af vores egen økonomi her, ikke? Jo, det må jeg tælle nogle gange. Nå, Rune, du må hygge dig derude i sommerlandet og hilse den almindelige dansker. Det siger politikerne også. Jeg vil lige nævne to ting kort. Ja. For jeg har været også inde og lægge nogle flyers hos nogle lukrative forretningsmænd. Og det ene var Politikens Hus, som på trods af en meget flyer gerne vil dele dem ud til deres politisk engagerede kunder. Ja. Og det andet, det var Guldbaren, som ligger på Højbro Plads, som har en udendørs servering med de smukkeste servitriser. Nå. Og de vil gerne dele flyers ud for os. Hvor længe stod du dernede ved dem? Uden et radioomtale. Hvor længe stod du og snakkede med dem, Rune? Ah, det er måske lidt for længe. Du skal huske, at du er på arbejde, ikke? Jo. Det er godt. Modtaget. Godt, jamen, det er godt at høre fra dig. Fortsæt det gode arbejde. Spred det glade budskab. Jeg fortsætter. Det er godt. Er vi jo ikke Jehovas vidner? Nej, men de står også bare. De spreder det også, det glade budskab, gør det ikke? Nej, de virker sgu ikke glade. Nej, det gør det ikke. Det virker meget ked af det. Du lytter til Antidemokratisk Festival. Der er 2 dage til, at den rigtige festival løber af stadion. Det gør den om faktisk 47,5 time på lørdag klokken 2:05 på Charlottenborg ved Nyhavn. Og du kan læse meget mere om alle de her forskellige ting, og skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål på samtlige sociale medier. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook, søg på Antidemokratisk Festival, eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller snabel-a antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på de kinesiske sociale medier Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus, søg på Antidemokratisk Festival, og på Boyfriend, søg på Antidemokratisk. Nu kan du også finde Antidemokratisk Festival på Endomondo, hedder Silus Brun, og har lavet et hold, der hedder Antidemokratisk Festival. Find os også på Flickr og Kik, Antidemokratisk Festival. Og sidst, men ikke mindst, det kinesiske Facebook, Renren, vi hedder Huan Yang. Du lytter til Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Lige om lidt skal vi tale med sociokraten Frans Frydendal, men allerførst så har jeg fået at vide, at der er en ballonklovn med navn Tutu, der har ringet ind. En hvad? En ballonklovn. Er det klovnen Tutu? Hallo? Hallo? Er det en klovn? Ja, Ja, det er det. Det er Tutu. Goddag, Tutu. Vi mangler noget børneunderholdning her til vores festival. Er det noget, du kunne tænke dig at stå for? Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg vil gerne komme og lave lidt trylleshow og nogle balloner til børnene. Det lyder simpelthen det var da fantastisk. Hvad går dit show ud på her? Jamen, jeg tryller. Jeg har faktisk vundet Danmarksmesterskabet i børnetrylleri, så jeg er en rigtig god tryller. I børnetrylleri? Ja. Okay, hvordan adskiller det sig fra voksentrylleri? Jamen, det betyder bare, at der er flere børn, end der er voksne. Okay. Er de, nu vil jeg ikke sige noget generelt om børn, men er de nemmere at snyde end voksne mennesker, sådan nogle børn? Altså, de er ikke nemmere at snyde, de er bare nemmere at, de bliver bare hurtigt begavet og glade og hopsa, hvor de voksne, de har lidt sværere ved at grine, desværre. Ja, det er rigtigt. Det skal vi have fået gjort noget ved. Ja, vi er meget glade for, at du vil komme og gøre det her til en familievenlig festival. Det her er jo noget, vi har slået os op på fra starten af, at vi gerne vil åbne op for hele familier, men vi har bare manglet den her børneunderholdning. Og der kommer du ind for højre og redder os faktisk. Jeg kommer, og jeg skal nok lave balloner til de voksne også, hvis de skal have en stor ballonhat på eller noget, for lige at få smilet frem. Meget det kan gerne. Da godt være, at vi måske skal starte festivalen med en ballonhat på, Rasmus. Måske du skal have en ballonhat på. Ja, eller... Altså, det synes jeg, der er en meget god idé. Så kan du sige, at dernede står Tutu og underholder. Ja, men det er okay, det vil jeg gerne. Det gør jeg gerne, Tutu. Jeg lover, I skal nok få smil på. Perfekt. Det er svært at smile. Fantastisk. Det er svært ikke at smile, når man har en stor ballon her på hovedet i hvert fald. Det er... Og så vil jeg gerne trylle lidt på børnene. Perfekt. Tusind tak, fordi du ringede ind, Tutu. Jubi! Ha' det godt. Hej. Vi ses på lørdag. Det ses på lørdag. Hej, hej. Hej. Hej. Det er fantastisk. Det er skide godt. Børneunderholdning er sikret. Jeg ved, du elsker de ballonhatte der. Jeg synes faktisk, det er sjovt. Det synes jeg faktisk. Og jeg så, at du havde en på sidste år, og da den sprang, så blev du helt ked af det. Sidste år? Vi lavede ikke det sidste år. Du var i Tivoli sidste år. Så ja, var det var, ja, det er rigtigt, ja. Ja. Og det kan du godt huske. Jeg kan godt huske det. Ja. Så blev du ked af det, da den sprang. Nå, ja. Vi skal videre i programmet. Ind ad døren er Frans Frydendal netop kommet. Ja, faktisk, du må gerne beholde din hørebøffer på, faktisk. Ja, fordi man kan ringe ind til programmet på alle tidspunkter på 2024-7-24-7. Det samme nummer, som ballonklongen Tutu ringede på. Frans, du er kommet ind, fordi vi ikke rigtig kom i dybden med sociokratiet sidste gang. Men er det ikke meget godt, hvis vi lige opsummerer en gang? Jo. Det er noget med, at der er fire grundprincipper inden for sociokrati. Ja, altså det er selve metoden. Der er et princip, som hedder consent eller samtykke, og det er, at man tager beslutninger ved at samtykke. Det vil sige, at man ikke har nogen indvendinger imod en given beslutning. Og det er der så en specifik metode til. Så er der det princip, at man har cirkelorganisation, som man siger, eller kredsorganisation. Det vil sige, at folk tager beslutninger i kredse, hvor man med dem, man arbejder sammen med om et eller andet fælles formål. Ja. Og så det sidste, det er, at man har dobbeltled, det vil sige, at alle kredsen lige er forbundet med mindst to personer. Ja. Sådan, at der er ingen, der ligesom bliver en mellemleder, der bliver en lus imellem to negle. Mm-hmm. Så kommunikationen, den kan gå op og ned i sådan et system på en fuldstændig klar måde. Ja. Og det fjerde princip er sådan set en variation, eller hvad skal man sige, en specifikation til det første princip om samtykke. Og det er, at hvor man kan sige, når man forklare nærmere, så kan man sige, at man kan tillade sig alle slags beslutninger i sociokrati, så længe man er samtykker om det. Ja. Bortset fra, når man vælger personer. Og det er altid samtykke. Nu lyder det jo måske en lille smule kompliceret, hvis man sidder derude og hører det her for første gang. Men jeg kan fortælle, at vi prøvede det jo her i studiet, og det virker faktisk lidt som om, man laver en ganske almindelig selskabsleg. Ja, det er det. Det foregår egentlig meget udramatisk, med nogle sædler ned i en hat og læse op osv. Jo. Men sådan som, nu skal vi stille nogle kritiske spørgsmål, jo. Ja. Det store problem ved det her, sådan som vi lige ser det, det er jo, at alle skal kende hinanden for at tage en sociokratisk beslutning. Man kan vel ikke rigtig løfte op til et større nationalt niveau? Jo, det kan man godt, men man kan ikke gøre det. Man kan ikke direkte oversætte demokratiet til sociokrati. Man kan principielt kun tage beslutninger i relativt små grupper. Men fordi man har et stort netværk af små grupper, så bliver det på den måde et stort system. Men man skal huske, man skal ligesom se, hvad er det, man sammenligner med. Fordi når vi tager beslutninger i national plan, så er det jo noget med, at vi alle sammen har noget at skulle have sagt. Og det, vi alle sammen har skulle have sagt, det er et kryds hvert fjerde år. Ja. Ikke? Og det er jo virkelig ikke ret meget at skulle have sagt. Nej. Og der kan man sige, at det vi gør i sociokratiet, der foregår hele kommunikationstrafikken på en helt, helt anden måde. Det betyder, at vi i de sammenhænge, hvor vi er, der kan vi få rigtig meget at skulle have sagt. Specifikt, detaljeret om de konkrete beslutninger. Plus, at vi vælger repræsentanter. Ja. Og det betyder så, at vi kan ret hurtigt få indflydelse også i nogle andre kredse. Altså, man vælger repræsentanter til andre kredse? Ja. Ja, okay. På den måde ender man med at kunne få hvad skal man sige, sin indflydelse til at sprede sig meget hurtigt i et meget stort netværk. Og det er en væsentlig mere detaljeret og rig indflydelse, man kan få. Så hvis man nu faktisk forestillede sig, at jeg levede i et sociokratisk samfund, og jeg sagde, jeg vil gerne bestemme noget om vandforsyning, ja. Så er der en cirkel bestående af måske, hvad er det, maksimalt 40 mennesker, ikke? Ja. Kan vi ikke tage noget af en vandforsyning? Det er skidespændende. Det var bare for at tage et eller andet, som ikke nødvendigvis var så spændende. Vand er skidespændende, okay. Det er et sindssygt vigtigt problem. Ja. Okay. For eksempel lige nu er vores vandværker måske ved at blive privatiseret, Rasmus. Så kunne jeg jo sige, jeg vil gerne ind i den cirkel. Ja. Jeg har noget, jeg vil gerne sige det her. Ja. Kommer jeg automatisk ind i den cirkel, eller skal jeg vælges ind i den cirkel? Du skal vælges ind i den cirkel. Og det gør jeg ved, at nogen hvad? Ved den cirkel, jeg sidder i, siger, at vi vil gerne have en repræsentant ind i den anden cirkel. Ja, eftersom hele systemet er, jeg sammenlignede det sidste gang med en stor ringbrynje, alle ringene er forbundet med hinanden. Mm. Og det er jo så et spørgsmål om at finde ud af, hvorfor en vej, jeg kan få indflydelse den vej. Og det er jo en kæmpestor labyrint. Det er ikke nogen labyrint, fordi den er kortlagt, og alle har et kort over, hvordan hele labyrinten den er. Så det er ikke mere indviklet, end at man... Så det er sådan noget med at sige, Paul og Marianne, de har i vores cirkel, de sidder også med i cirklen om sukkerindhold i slik. Ja. Og i den cirkel sidder Frans og Rasmus. De sidder så også i den med vandforsyning, og det er så det link. Eller hvad? Så er der to mennesker fra min cirkel, der sidder i en anden cirkel, som så sidder i en... Ja, det kan jeg ikke, jeg kan ikke helt lige overskue det kort der. Nej. Men lad os nu sige, at vi simpelthen er en ganske almindelig gruppe mennesker, der bor i et område, og vi vil gerne have noget at skulle sagt om vandforsyning. Vi bekymrer os om, at der er nogen, der begynder at dyrke jorden på en eller anden livsfarlig måde, eller sådan en retning. Og der vil vi jo få indflydelse på den måde, at på det tidspunkt, hvor de beslutninger, som foregår i vandforsyningsområdet, de bliver spredt via dobbeltledende, så kommer de jo til vores cirkel også. Ja. Og så vil vi kunne så sige, hov, her vil vi have indflydelse. Enten kan vi så via vores allerede siddende repræsentant, så kan vi få indflydelse. Eller også så kan vi sige, vi har brug for, fordi der sidder lige præcis, Frederik, han sidder her, han har en hel masse skide gode idéer. Mm-hmm. Og eftersom det er lige præcis gang i den der vandforsyningsafdeling lige nu, så er det ham, vi gerne vil have til at sidde derovre. Ja. Ik? Og så kan man, fordi alle cirklerne, de vælger deres repræsentanter, når de vil. Og det vil sige, de kan skifte deres repræsentanter ud alt efter, hvad deres vurdering er. Ik? Og det vil sige, hvis man i en cirkel har en person, der pludselig har en forfærdelig masse gode idéer på et bestemt område, så er det nu, vi skifter vores mand ud. Okay, men hvad nu, hvis der allerede er 40 mennesker i den cirkel, man gerne vil ind i? Så må vi jo så tage vores gamle repræsentant ud. Nå, men altså, der kan vel ikke være, hvis der kun kan være 40 mennesker, ikke? Jamen, det er ikke en principiel... For det første er det ikke en principiel grænse, men det, man siger, det er, at det er en praktisk grænse. Det er praktisk svært at gøre det. Mm. Og langt de fleste vil jo ikke arbejde med grupper, der er så store. Nej. Alligevel, så... Men det gør vel problemet endnu værre? Nej. Hvis der er færre pladser? Det forstår jeg ikke. Nej, men altså, det der vil dels være det, at alle er interesseret i, at vandforsyningen fungerer godt. Mm. Ikke? Og det vil så sige, at man vil have den her gruppe, der vil man for det første have de folk til at sidde der, som gør et godt stykke arbejde. Ja. Og så vil man så sige, at hvis der er nok, der gør et godt stykke arbejde, ikke? Jamen, så er der ingen grund til at putte flere der ind, så længe dem, der er der, de får de informationer, de har brug for. Så det er ikke nødvendigt, at man fylder flere folk ind, bare fordi der er flere, der vil have indflydelse. Det vigtige er, at de grupper, de folk, der sidder der, de gør et godt stykke arbejde, og de lytter til de hvad skal man sige, informationer, der strømmer til dem fra de andre kredse. Men det, som jeg bare... nu spiller jeg bare lige Jones advokat her, ikke? Mm-hmm. Hvis for eksempel vandforsyningen er i en kreds, så kommer der jo til at være rigtig mange kredse, hvis man gør det op på et nationalt plan. Ja. Hvis alle, der kommer til at være mange underafdelinger, ja, og mange kredse. Hvis hver kreds har... Det ved jeg godt, at du siger, det man plejer, det er noget, det er ikke en regel, men det er sådan en tommelfingerregel, der er ikke meget mere end 40. Mm. Så kan alle andre kredse jo ikke have en repræsentant i vandforsyningsafdelingen. Nej, og det er heller ikke nødvendigt. Og det man skal sammenligne med, det er, at i øjeblikket har vi vores specifikke indflydelse på vandforsyningen og krudtforsyningen og hvad vi ellers har af forsyninger, den er jo meget, meget begrænset. Mm. Så det vi vil sige, det er først og fremmest et stort fremskridt. Vi kommer ikke derhen, hvor vi alle sammen har indflydelse på alting, fordi der simpelthen ingen af os, der kan overkomme. Nej. Men vi kan få indflydelse på det, vi har energi til, og det vi har, hvad skal man sige, hvor vi kan manifestere, at vi kan gøre et godt stykke arbejde. Så meget indflydelse kan man få. Må jeg spørge, altså grundprincippet i sociokrati er jo, at man når frem til løsninger udelukkende ved hjælp af konsensusbeslutninger. Ikke helt, ikke helt. Og det er, altså det der er, som måske ikke blev helt klart sidst, det er, at faktisk så ligger der en meget vigtig side i det også, som handler om, at man delegerer. Så i visse tilfælde, der består indflydelsen i, at man delegerer beslutninger til personer, man har tillid til. Så de beslutninger, man tager ved samtykke, det er først og fremmest politikbeslutninger, det vil sige beslutninger om, hvilke regler spiller vi efter. Mm-hmm. I hvilket omfang giver vi afkald på vores frihed for at få en eller anden form for sikkerhed. Den type beslutninger tager vi altid som konsent- eller samtykkebeslutninger. Eller hvis vi for eksempel siger, jamen den her beslutning overlader jeg til en bestemt person. Men de altså i det omfang, vi har delegeret myndighed til en person, jamen så tager den person beslutningerne. Og så er der så det, som er en vigtig del af sociokrati, det er, der et hele tiden systematisk feedback. Mm-hmm. Så når nogen tager beslutninger, så bliver det hele tiden evalueret af de folk, som har givet vedkommende indflydelsen. Og de kan tage indflydelsen fra ham? Lige så snart de vil, han har sagt. Det er, for det første, så er der rutinemæssigt et evalueringsmøde, og hvis man virkelig hiver i en nødbrems, så kan man altså etablere et ad hoc møde, hvis der er behov for det. Og man kan godt, via en sociokratisk model, kan man godt komme frem til, at man bare ønsker at have en diktator? Teoretisk set ja. Hvis der er en person, der kan vinde så meget tillid, ja, så kan man godt, men han skal vælges ved samtykke. Ja, okay. Så derfor så har systemet altså en, hvad skal man sige, meget speciel, og det er virkelig noget af det nye ved sociokrati, det er, at det har en mulighed for at give mennesker med meget stor kompetence, meget stor indflydelse, samtidig med at det sikrer, at alle har indflydelse på, hvem der får meget indflydelse. Hvad er forskellen på det her, så for eksempel et politisk udvalg, som vi kender nu, ikke? Der er især to forskelle, og det ene er, at politiske udvalg, som de foregår nu, de bliver jo sat sammen til at beskæftige sig med et område. De har ikke fået et specifikt fælles mål. Og det gør, at i mange tilfælde, så bliver udvalgene systematisk sat sammen af folk, der laver tovtrækning i to forskellige retninger, eller i flere forskellige retninger. Og det gør, at når man ikke har defineret et mål for arbejdet, så løber vi ind i det, som er, jeg mener, er en af lammelserne i demokratiet i dag, ikke? Det er, det er stort set over hele verden, der er demokratierne efterhånden endt med at blive sådan nogle blokke, stort set 50-50 eller plus minus nogle få procent, og så går der 4 år med, at man kan trække med en forskel på 4% i den ene retning, og så kan man trække med 5% i den modsatte retning de næste 4 år. Ja. Det at få en opbakning, hvor man har hele gruppen til at arbejde stille og roligt fremad, år efter år. Det vil sige, når der bliver lavet en kreds, så bliver den lavet med et formål. Der er et problem. Yes. Så man laver ikke en vandforsyningskreds. Man laver en kreds med det formål og et for eller andet eksempel, konkret. Leverer så og så meget vand af den og den kvalitet. Bla, bla, bla, bla. Det er det, der er okay, så man siger jo, at hvis der var penge i at løse fattigdomsproblemet, så ville det være løst nu, ikke? Jo. Tror du, man via en sociokratisk beslutningsproces kunne løse fattigdomsproblemet? Ja, helt klart. Fordi det må man sige, man vil ikke sige, hvad er fattigdomsproblemet? Fattigdom er ikke noget problem. det der problem, det er, at folk de, lider. Det er ikke alle fattige, der lider. Mm-hmm. Hvis man for eksempel sætter nogle forestillinger, hvad man siger, en eller anden form for målsætning for, hvad er et minimumskrav til at have en god tilværelse? I det øjeblik, man begynder at blive mere konkret med, hvad er det for mål, vi har, så bliver det meget nemmere at tage beslutninger. Og der kan vi sige, at demokratiet, som vi kender det, er jo karakteristisk ved, at vi er simpelthen ikke enige om, hvad målet er. Vi er ikke enige om, hvad det er for en slags samfund, vi vil have. Men kan man blive enige om det? Kan 5 millioner mennesker blive enige om et mål? Altså, fordi allerede der løber man vel ind i et kæmpe problem. Jeg mener, at man kan gøre det, men det vil tage et stykke tid at lære det. Og man må lære det nedefra med at tage konkrete opgaver ind af... Hvad skal man sige, en af gangen og i de konkrete sammenhænge, hvor folk lever. Men der er jo ikke nogen, folk vil jo ikke være i tvivl om, jeg tror sådan set i princippet, folk kunne godt blive enige om, at vi ønsker et fredeligt samfund, hvor folk kan være trygge og frie. Og de værdier, der indgår i sociokratiet, er effektivitet og åbenhed og ligeværdighed. Ikke? Og der kan man sige, hvis vi siger, at det her det er de mål, vi arbejder på, så tror jeg egentlig godt, man kan være forenighed om det. Og så kan man sige, at den gruppe, der skal beskæftige sig med det, den skal kun beskæftige sig med det på det plan. Den skal ikke diskutere, om der skal være udskænkning fra klokken dit eller klokken dat. Mm. Det er en konkret beslutning, der skal tages et helt andet sted i systemet, hvor nogen de sidder og beskæftiger sig med de helt konkrete problemer. Lige her til sidst i vores samtale, inden vi går helt hen til det allersidste og snakker om festivalen. Hvis man nu forestiller sig det her internationalt, ja. Jeg ved godt, at det er nok i nogle år ude i fremtiden, hvis man begynder at implementere det her nu, ikke? For vi skal først lige lære processerne, forstå systemet, og så skal det først være nationalt, og hvis man så vil have det internationalt. Vil kredsene så krydse landegrænser? Jamen det gør de på en måde allerede, fordi at det at arbejde på den her måde sker i allerede internationalt. Men det er ligesom et indtil videre... I virksomheder, eller hvad? Det er nok først og fremmest imellem folk, der beskæftiger sig med sociokrati, som organiserer sig på den måde. Ja. Det bliver ikke... Jeg tror ikke, det kommer til at ske ved sådan en slags revolution, når vi vedtager, at vi indfører sociokrati. Det var ikke... Diktatorerne besluttede ikke at indføre demokrati. Altså, det der sker, det er, at systemet ændrer sig, når der kommer tilstrækkeligt meget pres. Og når, hvad hedder det, og der er en masse ting, man kan gøre allerede nu. Og for eksempel det, at man i udvalg kan ændre beslutningsproceduren til, at man i højere grad kører med en samtykkeproces, det er der ikke noget problem i at gøre allerede nu. Når man i det øjeblik, man opdager, at det er mere effektivt, og det giver nogle bedre resultater, jamen så begynder man bare at gøre det. Og på det tidspunkt, hvor man så finder ud af, jamen når vi så skal linke de her forskellige grupper sammen, så er det smart at gøre det på den her måde, så begynder man at gøre det. Altså, jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om at få kendskab til metoden, og så simpelthen få kendskab til, at det fungerer simpelthen bedre. Så I skal have lavet en god markedsføringsstrategi på det her? Jeg tror simpelthen bare, det er et spørgsmål om at begynde at bruge det. Fordi at det er ligesom med meget andet, så tror jeg, det virker bedre med mund-til-mund-metoden, at man har gjort erfaringerne. Og så siger man, hvorfor gør I det på den der gammeldags måde? Og hos os, der gør vi sådan her, det går bare 10 gange så hurtigt, vi får bedre resultater. Men Frans, det passer jo meget fint, fordi vi har jo en idé til... til et lille indslag på festivalen. Ja. Og det er jo et indslag, som vi kalder Frans og frustrationerne. Ja. Jeg ved ikke, har du hørt Massermonopolet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har du ikke? Okay, men det er jo et program, hvor der sidder en vært, og så har en besøg af 3 kendte danskere, som man kan skrive ind til med sit dilemma. Ja. Det kan være, at man ikke ved, om man skal tage til bryllup eller tage til fødselsdag. Eller se fodbold. Der er mange tit, skal jeg tage til bryllup eller se VM-finale, for eksempel. Okay. Den er der hver 4. år. Og så snakker de kendte sig om det, og så kommer de frem til forskellige løsningsmodeller. Okay. Og så kan den kendte så, eller kan spørgeren så vælge et af dem, ikke? Jo. Men vi tænker på at lave det her Frans og frustrationerne, hvor vi finder nogen nede fra publikum, som har et konkret dilemma, som de gerne vil have løst. Ja. Og så kommer vi frem til en løsning ved hjælp af sociokrati med dig som tovholder på det. Det, vi synes, var skidegægt. Det er godt. Det er vi meget glade for. Vi var meget imponeret over, hvor hurtigt man kunne tage en beslutning. Ja. Altså, det kunne være, at vores ønskescenarie er, at der kommer en ind med en livskrise, simpelthen, og ja, den bliver løst i løbet af 15 minutter. så vil vi have et virkelig godt reklamebanner for Socialdemokratiet. Ja. Men hvordan skal vi gøre det rent praktisk? Altså, skal der findes to mennesker dernede, der har et kontrovers, eller skal der bare være en med et dilemma? Altså, hvis I forestiller jer, at vi skal lave det som sådan en slags fra hoften ting, ikke? Så lad os lave det fra hoften. Men det, som der er brug for, det er jo, der er en gruppe, som kan se tingene lidt fra forskellige sider. Ikke? Og der, hvis der er nogen der vil, fordi det skal ikke være mig, der ligesom siger, jeg synes, du skal gøre sådan. Nej, du skal være mediator på det. Jeg skal være en mediator, og så skal vi have nogle stykker, som ligesom siger, jeg synes, at jeg kunne godt tænke mig at bringe det her perspektiv ind. Jeg kunne godt tænke mig at bringe det her perspektiv ind. Det skal vi nok finde, Frans. Hermed sætter jeg et stort fedt flueben ud for Frans og frustrationerne på programmet. Tusind tak, fordi du kom ind i dag. Det har været endnu en fornøjelse. Ja. Synes du ikke, du fik nogle mere kritiske spørgsmål den her gang? Helt klart. Ja. Det er vi blevet bedre til. Ja, det er vi altså. Jeg skal lige sige, at multikunstneren EE har kontaktet os. Ja. Bare lige for, og nu har vi ringet op til ham. EE, multikunstner. Hallo. Hallo. Goddag. Du skal jo spille til vores festival. Lige præcis. Hvordan, hvad kan vi forvente af din optræden? Altså, hvad hedder det? Jeg tror, det bliver sådan lige det pisk og gulerod, ikke? Ja. Altså, det bliver sådan et sammensurium af noget af det, rigtige. Så det bliver sådan noget, for noget rimelig optempo. Mm. Gag-musik, men så bliver det samtidig også sådan, så tager jeg også lige sådan folk lidt ned og bringer dem lidt tilbage. Altså, vi har også nogle nye sange, som faktisk vi lige vil prøve af, som har virket rigtig godt. Så man skal sådan forvente, og så har jeg jo også jeg har også lige sådan et hit, jeg lige spiller, du ved. Hvad er det for et hit? Altså, engang, vi lavede en sang, der hedder Lommefuld af Guld engang, så der kommer også til at være noget folkeligt. Altså, det bliver sådan ligesom sådan en rollercoaster. Men jeg kunne godt tænke mig, at hvis tidsplanen holder, det bliver tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig, at det sådan bliver sådan lidt vildt, ikke? Altså, godt tænke mig sådan lidt... Jo. Det må det meget gerne være. Ja. Men altså, det, kommer gang i den. Det bliver hits, sommerklassikere, og så bliver det lidt mere sådan alvorligt politisk materiale også noget af det. Ja, kommer der noget kritik af demokratiet? Ja, altså faktisk, så foreslog jeg, at jeg ville have lavet... Noget med jer, ikke? Altså, nu var der så lige ikke lige tids nok. Jeg ved ikke, hvor politisk det er. Nej. Men vil sige, at hvis du bare kan få gang i en god fest, og så der måske lige bliver drøjet en lille smule politik i det, så bliver vi glade. Det kan du tro. Jamen, jeg skal nok, altså når du siger på den måde, så kan det også... I står for brandtalerne. Mm. Jeg kommer også altså fuldstændig af. Ja. Og så får jeg lige inkorporeret lidt af det rigtige, ikke? Og det lyder fantastisk. Det er politik, ja. Det er vi sindssygt glade for at høre, og det bliver ungefær klokken 21:45 på lørdag, at du indtager scenen på Antidemokratisk Festival på Charlottenborg. Det bliver fuldstændig vildt. Altså, jeg glæder mig virkelig som et lille barn. Det er fandme godt at høre. Det gør vi altså også. Kan du have det godt, EE? Det kan du tro. Må jeg sige her på falderæset, ja, for at lige skal tjekke mit Facebook-side? Ja, ja. Altså, det er facebook.com, og så er det EECBH. Hvis vi ved lidt mere om dig, så... Lige præcis, så er det der, det foregår. Det er hermed sagt til hele Danmarks befolkning. Storartet. Ha' det godt, vi ses på lørdag. Hej. Det kan du tro. Hej. Det bliver altså også bare rart at stå der lørdag aften op på scenen kl. 12, og så bare sige, nu går jeg altså snart på ferie, så kan det hele rende mig. Altså, at du siger... Hej, John. Det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele ramme mig. Ja. Vi kender alle sammen den følelse, mm, som man får ind på kommunen, når det er ved at være lige op over med ferieplanerne. Ja. Så er det bedre bare at sige... Shabbat. Ja. Hvad skal vi i morgen? I morgen bliver nok primært praktik. Der er en hel masse med... hvornår Kim Godik, han skal levere scene, hvornår han skal levere toiletter, alt muligt. Kim Godik, jeg slår lige korsets tegn, fordi han er virkelig, han er frelst os. Han er vores Kim Godik, og hans enborgende salgschef, ja. Lars Flint, siddende ved Kim Godik, den almægtiges højre hånd, hvorfor han skal komme og tømme levende og døde. Ja. Det er godt at lige huske ham, men nu er der kun et minut tilbage, det vil sige, at vi lige om lidt skal have gang i Slavoj Žižek. Fordi ham slutter vi af hver gang. Hvad vil du gerne sige, Osmo? Jeg vil gerne lige sige, at der er en, der har spurgt, om man kan købe armbånd på selve festivalen. Og selvfølgelig kan man det, men tag lige nogle kontanter med. Det gør det så meget lettere. Ja. Eller bitcoins. Eller bitcoins. Men det allervigtigste er, at I må huske derude, den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år, er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberal-demokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindste ringe samfundssystem, er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Nu er der kun 2 dage til antidemokratisk festival. Det er på lørdag kl. 2 på Charlottenborg, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14.